Частка 21. На ўсходнім фронте чырвоная армія дужа пабіла белую армію. З гэтай прычыны ў месце Н бальшавікі назначылі свята на суботу. Бедная Іра Сакавічанка не магла ў гэты дзень пабачыцца ў вастрозе са сваімі сябрамі, бо ўсё ўсюдных было па-святочнаму зачынена. Трэба было чакаць яшчэ цэлых 7 дзён. Парадзіўшыся з Абдзіраловічам, пастанавіла яна за гэты час з'ездзіць у сяло, дзе быў канцавы вучыцелем, і дастаць паперу ад сельскага камбеда, што арыштаваны не ёсць пэўны шкоднік для бальшавіцкай уласці, што камбед бярэць яго на свой адказ да самага суда. Спадзявалася таксама дастаць нейкую паперу і сухавею ў горках. Вярнуўшыся з-за рэчча, кудой хадзіла дагаварыць сабе падводчыка балагола, Іра сустрэла на лесвіцы ў гатэлі Абдзіраловіча. На вуліцы ўжо хадзілі з песнямі, з музыкай, насілі штандары, і куламеса з розных адарваных гукаў ляцела аж сюды на лесвіцу, і дзяўчына хацела шыбчэй забегчы ў свой пакой і схавацца ад усяго. Гэтая няўважнасць дзяўчыны пры спатканні чапнула прыкрасцю і так ужо, як самому здавалася, счарваваны яго настрой. Ён ішоў за ёю без той радасці, якой жадаў і на якую спадзяваўся. Думаў, што яна маўкліва вінаваціць яго ў тым, што нічога не дапамог ёй у вызваленні арыштаваных, і дзеля таго і з ім такая. І сам пачынаў вінаваціць яе за гэткую дзявочую легкадумнасць, з якой яна дарма так на яго думае і абніжае рознымі справамі прыемную любасць асабістых яго з ёю адносін. О, Божахна, як замарылася за гэтыя дні, як зусім дарма ні для чога, ох, сказала, прастагнала Іра, кінуўшыся на крэсла і абшчапіўшы галаву рукамі. Як дарма, з малай ахвотай перабіў ён, што маглі, зрабілі. Абое подаўга маўчалі. У пакоі даляталі глухаватыя гукі з вуліцы, там іграў аркестр, а шарэнгі людзей прахадзілі і пяялі, даляталі гукі інтэрнацыянала. Абдзіраловіч прыслухаўся і хацеў бы пайсці на вуліцу. Яна ж зморана схілілася і паглядзелася ў люстра. І паціху адсунулася. Схудзела і неяк зблажэла за гэтыя дні беганіны непакою ў незвычайнай сферы. Дзівавала сабе, што згубіла і не мае пэўнай паўсёднай жыццярадаснасці, што выбілася з духу. Хацела б войстра, а войстра адчуць усё тое, што было ў яе, калі тужыла цэлы дзень у гамаку. Няма таго. Во, сядзіць той перад ёю, а яшчэ далейшы і чужэйшы, чым тады. О, Божухна, гэта ж мінулася жыццё, гэта ж сіл ужо няма. Зморанасць апанавала. Яму падабаўся матыў інтэрнацыянала, падабалася пяянне, пабуджаў той клум, што быў на вуліцы, пабуджаў ім сілы і некуды клікаў, і ён з прыкметнай жывейшасцю сказаў дзяўчыне: «Што б там ні было, а мне надта падабаецца музыка інтэрнацыянала». Пачуў, як паволі наплывае нез'яснёны сорам за словы «што б там ні было», і дадаў: «Прыгожая музыка, праўда?» «Ага, прыгожая». Яна не ведала, напэўна, як разумець словы «што б там ні было», але палічыла іх за яго супярэчнасць з бальшавіцкімі крывавымі учынкамі і наўмысля сказала, падумаўшы: «Прыгожы матыў інтэрнацыянала, але пакуль ён не пабуджае ў маёй душы ўяўлення гора або радасці або якой інтэрнацыянальнай грамады людзей. Пакуль такой грамады сярод нацыі на зямным клубку я не відзела і не знаю. Патуль больш чаго кажуць матыў нашай мужыцкай беларускай марсельезы, з матывам каторай мне ўяўляецца бясконцы, цярнёвы, крывавы шлях к інтэрнацыяналу майго няшчаснага народа». Памаўчаўшы трошку спакайней, але з яшчэ вялікшай тугой у голасе, дзяўчына казала далей: «Праўда, мне і з тым матывам аднолькава ўяўляецца тое трагічнае і нялепае для нас, адраджоных беларусаў, што чужыя для нас людзі, не заўважаючы на сабе яшчэ не скінутай імі сваёй нацыянальнай прапітанасці, прыйшлі да нас з інтэрнацыяналам толькі на вуснах, з яго толькі фікцыяй у сваіх мазгах і з фанатычнай безміласэрнасцю ўзялись рабіць з беларускай нацыі толькі гной наградкі для ўзрашчвання сваёй фікцыі інтэрнацыянала. «О, будь яны прокляты!» – узварушоным голасам з горам крыкнула яна. «Яны хочуць зрабіць адзнакі сваёй нацыянальнасці інтэрнацыяналам для нас. Дык дзякуй за ласку! Можа, трапім увайсці ў інтэрнацыянал як роўныя з усімі, без гэтай дадатковай формы развіцця?» «Іраіда Аўгенаўна, навошта ж прыймаць усё так блізка к сэрцу? Мне здаецца, што ўсё няшчасце тут ад разладу тэорыі і практыкі. Бо скажыце, калі ласка, тэорыя камунізму дазваляе, каб маскоўскія ці якія іншыя камуністы гвалтам абмаскалівалі беларусаў? Тэорыя інтэрнацыяналу вінавата ў тым, што беларускім народам кіруюць цяпер бальшавіцкія камісары усякіх нацый, апрача беларускай? Ці яна вінавата, што ў нашым знамянітым абласном ісполнительным камітэце Западнай арміі і фронта ёсць армяне, латышы, жыды, палякі, маскоўцы, але няма нас, беларусаў? Што правінцыя маюць толькі такіх кульгавых беларусаў, як гэты гаршчок?» «Можа, пойдзем абедаць?» – паспыталася ў яго Іра. Ён усміхнуўся, змоўк і адказаў, што з прыемнасцю. Калі сходили по лесвіцы, Іра прадакламавала пачатак Марсельезы. «Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоды зямлі чалавеку, што трэба злодзеяў пабіць». І сказала патроху, адпускаючыся ў злосці: «Я лічу аднакава злодзеямі як тых, што даюць замест хлеба камень, як камень, такіх і тых, што даюць, як пад відам хлеба. І аднакава пабіла б іх, ці яны разлад тэорыі і практыкі, ці яны проста сваволя». Прыкрасці зноў яшчэ горшай чапнула настрой яго. «Змоўкла б ты ўжо», – падумаў аб ёй. «Ты не чула таго, што чуў я надоечы ў таго заклятага гаршчка. Ты не ведаеш, што робіцца ў маёй душы, а ўсё мяне папікаеш няведама за якія ўчынкі». А яна паглядзела на яго збоку, падумала, што ён аднак прыгожы, а потым адвярнулася і памысліла: «Ты ловак цяпер разважаць. А дзе ж ты сам, вайсковы беларус, быў тады, як украінцы арганізавалі свае нацыянальныя вайсковыя часці, выдзяляючыся з маскоўскага войска? Пэўніш, і тады вельмі разумна разважаў». На вуліцы яна хапалася шыбчэй абмінуць маніфестантаў і забегчы ў страўню, а ён углядаўся і слухаў і думаў: «Я з-за непаразумення трапіў у панскія сыны, я сын гэтай чорнай грамады і хацеў бы павесці яе лепей за ўсіх да шчасця». Паабедаўшы, яны разышліся. Іра не хацела, каб ён увечары прапускаў яе ў ад'езд, толькі цвёрда пільна прасіла, каб усё рабіў, што толькі змога, для вызвалення Міколы і Сухавея. Яна чуць не заплакала, казала, што сэрца яе знібеець, быццам вяшчуючы нешта злашчаснае. Дык каб зараз даваў ёй вестку аб усякай новай змене ў справах. З свайго боку чуць не клялася, што за 7 дзён пастараецца ўсё справіць і адаб'ець яму тэлеграму, як дастанець паперу ад камбеда. Ён сунімаў і супакойваў дзяўчыну, а развітаўшыся, пачуў аж нейкую палёгку, так усім гэтым знерваваўся. Цэлы гэты дзень бальшавіцкага свята бадзяўся па вуліцах і скверы, быў на плошчы і слухаў прамовы аратараў з трыбуны. Асабліва падабаўся слуханнікам кульгавы гаршчок, хоць ён не столькі выказваў новыя ці паважныя думкі, сколькі лаяў рознае панства і манахаў, каторыя некалі мучылі яго. Біў кулаком у грудзі і па більцу загародкі і крычэў тонкім звонка пісклявым голасам. Хоць так, але прамову яго просты народ паймаў найляпей і біў яму ў латкі з усяе сілы і прыемнасці. Седзячы ў скверы на лавацы, Абдзіраловіч уздумаў на Іру змешаным чуццём нейкага жалю, крыўды і раздражнёнасці, а потым уздумаў на свае любошчы з Алечкаю. За якую мяккасць характару неспараўнаўны быў я для яе, думаў ён, што не здолеў вырваць яе дужасцю свайго кахання з прыкрай мне буржуазнай сферы? Не, добра, што ў нас нічога не выйшла, і мы разышліся ў розныя бакі. Абое б былі няшчасныя, бо скрозь усё жыццё цягнула б нас нешта ў гэтыя розныя бакі. А так яна, прынамсі, знайшла свой пэўны прытулак жыцця, пабраўшыся з гэтым князем. І тут жа ўзноў уздумаў на Іру, на яе шэрыя круглыя вочы, такія разумныя, але ўжо без той маладзенькай дзявоцкай свежасці, што ў Алі. Белы тварык з бліскучымі чорнымі вачмі і пасмачкамі бліскучых чорных валасоў стаяў у вачу, і не меў ён на яго ніякага жалю, ніякай крыўды. А голас Іры, мяккі, густы, нутраны, дрыжэў вушу ды будзіў жаль і раздражнёнасць. Часам мітусіўся той вечар у гаршчка і забірала злосць на народ і на бальшавіцкіх такіх гаршкоў, а проці гарэшкі было штосьці тупое, цяжкое, ненавіднае, што не магло яшчэ прарвацца ў звычайнай злосці і быццам чакала асаблівай дарогі да свайго разгону.